الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورة توبة دعوة وجهاد في سبيل الله قلعه لفظ قتال سر ذكر كريوا وقاتلوا في سبيل الله او قلعه لفظ جهاد امر کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته. بیا اور پسې امت ته دغه کله چې د دنیا کې موجود دا د غزي مواري وا او کله چې د دنیا نه لاړ بیا د امت زی مواري ده. دا حکم وس امت تا پاتې دي چې کوم مشر او اميري د مسلمانانو بادشاہي او سربرائي اوس باغ د احکام پابندي کوي چې کوم حکم پیغمبر ته کړو اگر بیا دې مشرانو ته دا نه چنګنه هغه پورې خاصو او چې هغه دنیا نه رخصت شون بس حکم پاتې شو. نو دا چې ډېر احکام دي د قران چې امر کړی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته او په هغه سره مطلب بیا ټول امتی او مؤمنانی تر قیامت پورې. یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین اے پیغمبر پاک جهاد کوا کافرانو سره. یو قسم جهاد چې جهاد په تور باندې دی په اصلي باندې دی هر قسم ہتھیار چې موجودی په هغه وخت کې نبی سره بجیحات کې دی شي المنافقین او منافقانو سره په جواب باندې او دا وسی په زورنه باندې پرټنه باندې دغسی پجاری کولو د حدودو کداغین جرموشی حد با پجاری کی گی کلے اکڑی لاسبتی کٹ کی گی کشراب اسکلی نکوڑی بولو اور کولشی کیو پاک بندہ ناری نویو کزنا نوی او بندی تحمت لگو لی او بیا داغی حق نشی ادا کولے اگلے با متیا کولی ور کولی شی منافقانو سر جہاد دا مطلب دی اگی سر خود توری جہاد نشتا سکا اگی مسلمانان زانتا ہوئی او خلق مرتا ہوئی وغلو ظالم سختی کوا پدی باندی دا منافقانو سر لگی چه دا دی سر جهاد سده سختی وغلو ظالم اغا سختی دا ندج دی دا با کندل که او با دیرا دویا خبونائی نا وغلق دامت لب مفسرین ذکر کئی چسترگی و پیرو باسی غصی باوتا کئیم غصبا کئیوتا دغسی رتناو زورن و کئیوتا وغلوز علیہم او ډیر په بد نظر سره بوته ګوري په شکل باندې او تداس روان کړي چې کله هغه وګوري نو هغه سره یې را پیدا شي غم سره پیدا شي چې له موږ نه څه نقصان شوی دی چې دا مسلمانان موږ تداس بد ګوري دې تویل شي تغلیظ او سختی واغلو ظالم ومعواهم جهنم کافران دي کنه او زید دي همیشه د پاره جهنم دي بلکې د دې د پاره ډیر لاند زید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کې ډیر تاخانی دي چتونه دي دی واغلان دي تاخانه کې درک اسفل او توي کنه او بئس المصیر ډیر بد زید راتلو دي وذعيبون بيان ينور يحلفون بالله ما قالوا قسمنا كيذا منافقان بالله باندې چې دي حسن دي ویلي ور خبرې کړې وکنه ها ته تبوک پلار پیغمبر پسې هم کړې وې چاو پا گداوی چیر دا نبی نده خو اصا خلق را گر کرده نو او دغیم پا گویلیو چیزا زلیل خلق ده کمونگ واپس چو دا مدینه تا نمونگ بات ندیو باسو دیم پا گویلیو چیزی دا مونگ نوڑای تا ناستی داو پی بند کو اگر رب یاسو یحلفون باللہ ما قالو قسمونا کئی چی دی خسن دیوی لی اچاوی چی دی دا خبری کری یا بیساو گندو نا کول چی دا خلق پمون بانی دروغ جوڑی ولقد قالو کلمت الکفر اللہ رب العزت پخپلا خبر مضبوطی کنا ولقد دا حلفیه بیان عربیت کی دا الفاظ دا قسم مانا پیدا کئی لکہ اللہ رب العزت دا سوی چیز ما دی قسمی چیز منافقانو دا کفر خبر کری دا ایسوی چی منگس نزیوی لی دا سی پاک خلق دے پاک پرختی دی کی سندی ویلی اللہ ویلی دی تو پدی سوگن کو ما جدی منافقانو ویلی دا کلمہ دا کفر ولی دام کفر دے چدی وی زمونگ دا پا پیغمبر ہے کی شک دے تا کفر کلمہ دا کرن دام کفر دے چی زلیلی و طویلی دی زانت اعز عزت منویلی دی او غیت ازل ویلی خواه در طولی در کفر کلمی دی خواه و کفرو بعد اسلامیم دی کفر کرده پس دینا چمخ که اسلام قبول کرده اول که چنویل اسلام مدینه تراغه دې خوب خوشاله باندې راځم شو او کلمه ایمان راوړ نور خلقو بشانتی خرستی بیادا سی کارونا شو روکڑو چه اغاق پل ایمان و اسلامی ختم کو پل اسلام کو اغا قبولی اللہ تا منظوری چه تباقی که دو کفر کارونا نکے کنا کفر او شرک نوزان ساتی اجی دغا دی پکی اکڑنو دیتا مرتد وی کنخا بعد اسلام ایم دی کفر کردے پس دی اسلام راوڑونا و دی ایمان راوڑونا وهمو بما لم ینالو او دی ارادی کری دی پورا مضبوطی ارادی کری دی هم دا اغی کارو چو نرسی دا اغی تا اغسو دا نبی علیہ السلام قتل دا بوک پلاری چکل واپس راتلو ندولستن رامخ کشو دا پیغمبرنا یو بدلا دے که بوتا کنی کینو غلی اچھ رازینو جوڑ بس طلبہ بھی گزارونو کچھ اخلاص چوتے نا مصیبت تے ہوئی خواہ زمونگا پا تبوک کے دپلار سر خاخ دے چمونگ تبوک تدو خو بس دے دے کلام یو پل ازغلی یا کلام بل پل ازغلی اخلاص بشو تے نا خواہ نو کله چې نبی علیہ السلام راتو نو سره خو بکسانو کنا جانباز فورس ګارد بوزرو خاص صحابو د عزیز پاره حضرت حذیفہ او داسی طلحہ هغه چوکاسو چې دا ځای کې څوک ناشتی نو بس رال پیو زوگی جوڑ کا ہا ہوئی جوڑ کا پخانے پی راخ لاس کلو ابی ایو توی دا تاسو ہے یسر اوز بام چکولی ہوئے مون خوئی گندا جتا کافران ناس دی پیغمبر تا ہوئی دا از دے کسو کینی اب اس لر اکلمہ خینا داغی و منصوبہ ختم شد و همو بما لم ینالو دیر غٹ قصد کڑیو داغی کارو چون رسی داغی تا چیو قتل پیغمبرو او سوال پیدا شو دادی پسبان دی تنگو پیغمبر پا دی باندې کم دا سی بوج اچولے ہو کم دا سی سخ بگاری ہے پکڑے ہو چی دی داغنہ تنگو ناللہ رب العزت دا حال بیانی خواہ وما نقمو الا ان اغناهم اللہ ورسولو من فضلے دی نور سبد نگنی دا دی پیغمبر نا مگر دا خبره چې الله مال دار کړو پیغمبر ولا مال ورکو تقسیم کې ولا برخیو کې سیو کړې دا د الله فضل په دې باندې دا منافقانو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله نور راغله مدینې ته نو دی سره یو خرګوټ نو چې پاوې سوار شي ها نو سوار شي ایس قسم ده انا پوهه چې کله نبی علیہ السلام راغې دی هغه سره مرګري شنو پاسونو باندې سوارلی وکړه دی کوم دې پاسونو سوارلی کړو ها دا د نبی علیہ السلام په وجبان دی دی په مدینه کې دی حد تور سیدنو په خوانو باندې او پاسونو باندې سورلې وکړه مالونه غنیمتونه ډیر راوړو دا منافقان مالدار شو در سوجنا در دی پیغمبر د مرګرتیا په وجبان دی دنیایی حالت یې ډیر خوشو دا غلوګونا تندونا او دا غفارینا او دا غریبینا او دا ناچارینا راوته مالدار شو دا بدګنینو دا بدګنی ښا زګه په شعر لیکلی قرطبی وی چه ابو نصر تپوسو کم دیو عالم نا چیرا قرآن کی داس خبرشتے کنا چه اتقی شر من احسنت الیه داغ سلید شر نظام ساتا چه طول مرد و سر احسان کرده داغ دا شر نظام ساتا اتقی شر من احسنت الیه ځان ساته دا غچا د شر نه چې ټول مرد و سره خکړی دي ناغوت دا یا تو یې چاوشته کنه قران کې یو معنا قمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله دا منافقان نور سبد نه غني د پیغمبر نه مگر دا خبره چل مالدار کلو الله او پیغمبر دا الله ول مالونه ورکلو د فضل دا الله نه غنیمتونو نه مالونه ډیر شو او حالت خوشو ډیر وګورس دا د قتل راضی کوي دیو سره احسانات کړی دي کنه پین یتوبو یکو خیر اللهم کدا منافقان چری توبه و باسی انذابو و لڈیر فیدئی دا بڑی رخی توبه و استخا کدا خپل ځان خیر غواړي دا خپل ځان عزت غواړي دا دنیا و دا آخرت کامیابی غواړي توبه دی و باسی لیکن خالص توبه چې توبه تن نصوحه او طویل شي هذي منافقانو بس توبه واخه لکه دې زمانه د منافقانو توبه چې الله توبه زبدو یا الله توبه او چې وسم کیږي نو حمله په بدو یا الله توبه زبدو دې زمانه د منافقانو د توبه ده دا ټوکی کولې په دین پورې د خلې توبه پین یتوبو یکو خیر اللهم ک توبه ویستان دا په زمانه دې دې پاران وای تولو او ک انکار کوي توبه نو باسي چې زمونږه جت نشته توبه تا ولی مونږه سکړی دي څو ګناهم کړې ده ها ایسو ځان ته ګناهګار نه وي ها دیوام وی کنه یارستو د دې سورت ته قران کې سورت المنافقین منافقون دې سورت ته هغه کې باقاعده ویلي جزا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله چکل و دی تویل شو چې غلطی ده نو شو ډیر غټه غتای ده نو شو راشه چې پیغمبر دل بهنو غواړي شکر وباسه چې پیغمبر پاک حیات ته چې بهنو غواړي نو الله وا ته معافيو کی کنه الله وی لو او رؤوسهم دی سرونا پلوالی لو او رؤوسهم سرونا تاو کی چولی من کوری خلنشتا چیزان لبخنو والو دیبا من لبخنو والی لو او رؤوسهم وهم مستقبرون تو بنو باسی خان که انکار کئی عذاب بور که اللہ دیلران عذاب دردناک پی دنیا پتی دنیا کیوم والآخرت یا پا آخرت کیوم دی دنیا کی عذابونا اشتکنا مرضونا و پیرال و سزاگانی سخت ورال د دنیا عذابونه دغه سي رسوا بشو ذلیل بشو کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باقاعده आवाज کاو نوم به واستو چې فلانه منافق دی پاسي او فلانه دی پاسي نو پاوې سول بس او دی دی جماعت ندی او دی نو باوتل خان چووتل نا پلا حضرت عمر سے برات جماعت تا اگل مخی لوارا لو آغت اسا پتا و اگل بیوی ارخو کماتا پتا وی چیدہ نبی علیہ السلام اشار لو دیبانی و ماخ پلا تورا کتلی و خان چک اپا میکڑو چی وما تاسو پتاو چې دا منافقان او شک مې راغی چې را ټول خلق ناس د جماعت کې او پیغمبر بیان کوي او دا ساروانان تن راواتو داسې به دا دنیا عذاب کنه دا آخرت هغه کې شک نشته او معلوم فی الارض من ولی ولا نصیر بیا باندې دې دې پار پزمکا کې ایسوک دوستا و نمددگار امین ام من عاهد اللہ دا بکی بلخ قسم خلق دیخان اللہ ای بازی آسوک دی چو عده کلی دا اللہ سرام بازی منافقانو مدینہ کی نبی علیہ السلام ترالو خوار و دیر غریبان و دیر لوگی تند پی تیرے دین نبی علیہ السلام تر آگے چو دعا راتاو کی پیغمبر لخلق ذکر نا دید پار چو دعا راتاو کی نا دعا لر آگے اسی وطاوی ویتد اللہ نا سوالو کچی مال مال را کی نمال نا بغیر خویس نا کی گی تشمون دو دست بکی گی نو خیر خیرات نشی کولے زکاة نشی ور کولے پل رور بائی سر اسے امداد نشی کولے چتا دا میمار تا پوسلا نشی تلے اسپتال تا خام خوابا تیلے اوڑی زان سر کنا بغیر پیسو نیس نکی تو سوالو کا نبی علیہ السلام وی چی زما دا جون دے ندے خواخو ما سره پیسې شته چې دا زما په کمیس کې جیبوم نشته کاختر کې څوک پیسې راکې نه وکم زه اکدما می زما د ژوند نه نه خوخه چې بس وخت سره هغه یې راته سوال وکړ کنه ډېر اکتخو لوی ذات یې لوی شان دې کنه لویا حستی مونږ ته چرتا تر سم صبر کول شو هر اخو بس الی پری خو دو چې ولا سچت کړو پیغمبر سوال قبلینو هغه چې لاره نو سو ګډه بي ځای واغستو چنه به قرض کړی یا ګډه بي ځای واغستو هغه داسې ډېرې دی لکه د ماشو مې ګو چې بیا مدینه کې زینو چې هغه په کې خپل مال را جمع کړی وي مدینه نه بار یې ولې یو پلاټ واغسته اباغې کې واړې جوړ کړه مال ډېر شډېر چې کله کال تیر شو نبی علیہ السلام ورته سو کولی گو چې دینه و زکات وباسي تلوی اختما بیزا دا دا اگا چلون ناغو توی چیرت ما حساب کتاب نده کرده جو سور زکاة پکی کی ما تا پتا نیشتا تب یار آج نبی علیہ السلام بیاون لیگا آساڑے خوا اجی بابا تا پوشو هر څومره وخت چې تیر شوی نو هغه زکات راوړو نبی علیہ السلام یې اوس نه قبلیږي نو واپس یې وړو بیا د حضرت ابوبکر په وخت کې راوړو نو هغه وی چې ګوره پیغمبر نه قبول کړی زی قبول کما بیا د حضرت عمر په وخت کې راوړو نو هغه عمر ته دغه سی وی ښا از عثمان وقت چی راتن دی بیا مردار شیو خان نداغا حال بیانی چو گور بازی پاکی دا سیخا امین امان آد اللہ بازی دی منافقان ناسوک دین چی اللہ سر وعدکلی لین آتانا من فضلی لن صدقن دا سی ویلی که اللہ ما تمال راکو نذب خامخا خیراتنکم ولنکونن من الصالحین او خامخا شم بزو ډیرو نیکانو خلقنا زکه ډیر کارونه او عملونه په مال کیږي نذب بدنی عمل خزکوما ازغب عمر سره مرګری شي زه په دنیا کې یو ډیر زبردست انسان جوړ شم نیکان فلما تام من فضله کله چې ورکه الله ورکه الذي تعالى خپل فضلنا مال ولا ورکی بخلو به دي غره بخل کی پاره باندې بخل ستو وي چې زکات ته نه ورکه دایته بخل وي وتولوا وهم معرضون ابي مخوالي انکارو کی چې ما دا حساب کتاب نه کړو ما ته هیڅ پته نشته لري چې څوره زکات کیږي کنه کیږي دا به تولل او لاویزی معرضین دی خو دین نه قبول کړي کنه دی خدای الله د حکم نه مخړون کیږي کنه قرآن خدای خلق حال بیانی ولیکن مطلب پاغی کې د هر وخت د بندیانو سره تعلق ده وسم ډیر خلک وای کنه یره ک الله مال مال راک کنه زبر دې جزانو غریبان لپی ډوډۍ جام کو ما خراس کا کول ور کوم د دې خدمت وکوم او ک الله مال مال راک د چور کې ولنو به داسې یری کنه ادا لازم دی ښا چې چا داسې وي نو دا په لازم شو کچاوي چې الله مال مال راکو نو زبا خیرات کوما دا په لازم شو کچاوي چې الله مال زیه راکو نو زبا صدقه کوما دا په لازم شو کچاوی چې کله مال صحت راکو زه به یو غټ خیرات کوم او دا جزان به مړو مخه دا به لازم شو. دا سه لکسم چې من لازمی ته ته نظر وای ښا کنور سی ون نظر نی ویلیوم دا نظر شی امام ابو حنیفه رحمت الله یا ایو النبیو جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر پاک جہاد کوا کافرانو سرا پتورا امنافقانو سرا پجبا پجبا سنگا وغلو ظالیم سختی کوا پدی باندی پا خبرو کیم سختی کوا پدی باندی پا حدودو پا جاری کولو دا حدنو کیم وما وهم جهنم او زید دی جهنم دی و بیس المسویر و دیر بد زید رات لو دی یحلفون باللہ ما قالو دی گورا سوگندو نکی پا اللہ باندی چه من خوص ندی ویلی چه دی خویص ندی ویلی ولقد قالو کلمت الکفر اللہوی سوگن کم چیزی کڑی دا خبران دا کفر دا پیغمبر پا حق کی سویلی دی چیغا زلیل دی آیا بے منگو باسو دا مدینی نام دا ٹولی دا کفر خبر او کفرو باند اسلامیم دی کفر کردے پس دا غینا چمخ کی مسلمانانو اسلام قبول کردے پاول کے وهم بما لم ينالوا دې ډېر مضبوطی راضي کړی دي دا کار چې ورته ورسېدو چې قتل پیغمبر دې درمانه پړو پات شفا اما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلي دې نور څه بد نه غني دې پیغمبر نه خان مگر دا خبره چې مالدار کړو الله دې لرا او پیغمبروم ول مالونه ورکړو هغه چې دا الله فضلو برخه ول وکړي فین یتوبو کتوبه ویستا یکو خیر اللهم تا بوله ډیره بهتر شي بس په توبې باندې به کامیابیږي نو ښا وین یتولوا کما خړی د توبېنا او پروان ساتی غم ور سره نه یعذبهم الله عذابا علیما عذاب ور کې الله دې لرا عذاب دردناک هم په دنیا کې هم په آخرت کې هم علم فی الارض من ولی ولا نصير بیا باندې دې دې پار پزمکه کې څوک دوستو ان څوک مددگار چې باغې فخر کوي زمون پلانی سره تعلق او دوا سلام دی زمون پلانی سره الله بیا به هیڅوک نه وي امینو منع دلا بازي دي منافقان ناسوک دي چواده کړی د الله سره لئن اتانا من فضلیم کلا راک مون تا مال دولت او فضل خپل لنصدقنا نمونگ بخام خاخیراتو نکو صدقات بکو ولنکونن من الصالحین او خام خواب مونگا دنیکانو خلقو نشو نیکی خوبید مال ننکی حجو نبکو عمری بکو جهادو نبکو صالحان بشکر فلما تاهم من فضلیم نو کلا چې ورکو الله دې تاسو خپل فضل نه مال ول ورکو مال ډیر شو بخلو به د زکات نه انکار وکړه یره دا هم تاسو ټیکس ونت ښکارې خدا سوچ وو کو نه بخل غفر الزکات نور گئی اصل بخل دې ته وي وتولوا او مخیوانو دا اللہ دا حکمنا وهم معرضون او دا دیا دت قرآن ویخوا تولو خفیل لکن او معرضون صفت دا دیا دت بس او عادت هو نه بدلیږي کنه ښا الله د حکم نامه خړول چې کله وخت راځي مقرازي بیا به کې نه ښا او سه بدا لا فکری او غټي غټي خبرې وکړي اچې وخت راشي مقرازي د عمل مقام راشي نو بیا نه پکی عذرونه پیش کوي بانی کوي چې رماته ګرانه ده ماتړې تکلیف ده دغه ته منافقان وی کفاره زمانه کې